Pošto je ovo? 170. 3 komada, ne? Da, 3 komada, 170. Ovo 3. Segítek, én nem mondjátok. Kell, akkor segítek. Nem kell nektek pakolgatnotok. Most ha megjártam, volt is, amit akartam. Mennyi? Mennyit akarsz? Hány darabot? Hát, hányat fogtál? Hát valamelyik kifizettek. Nem van 6 darab, én nem tudom mennyi kell nektek. 3, az azt mondta mama. 3 kell akkor? Na, no. Ennyi a 3. Igen, aztán... Sokan vannak a bódban. Mi? Így. Jaj, hagyd már ezt a bűnös húzat kérdezem, mit? Hát ne adod a legyen. Így majd beszél idejét, leszkezem azt. Mit? Tojatópolt, szép. Na de akkor sem húzzin arra. Ma. Mi? Tedd el a húzinárt. Nem teszem. Mi? Egyelte. Itt hagyom a... Ne fogjunk, hogy itt fogják fogjálni. Segítek akkor a virágokat, hány, ne segítsek. Nem kívánok a virágokat, már kicsávon. Miért nem hontátok? Hát, jó, úgy patikálja. Aha, ugye? Teszel már két év ezelőtt a piacon. És most lett előéve, mert nem az beázott. Nagyon fehér. Ajaj, az a baj neki, ez volt csak. Ez volt csak, nem volt feketébe, csak fehérbe volt. De nem lesz számba rajta. Nem fázol. Milyen mondtátok, hogy rakjunk-e virágot, segítsek ki rakni? Na, szépen egy kicsit kép. Majd akkor többet akartok, akkor mondjátok. Elég is sokat kiraktatok. De nem is akarjuk kijebb, mert így éve. Mi? Itt ez a fó. Magadjunk, de itt hagyhatok bőle. Van ami más. Ami most úgy jött ki. Ízletekben voltok. Várod, ha más... Máshol állnak, máshol állják, akkor már bepiszkolik az egész. Figyelj, jó sokat kiraktatok azt. Csak a muskát tudom, jól megfogasztok. Többet már nem raktok már magit. Akkor jól kónak majd. Ha a süt a nap, akkor még melegen van. Akkor veszek tojatóport, van nálam húznára tömörd, akkor ezt... Jó, leszámolom, akkor húznák rajta. Majd jó. Na. Gyere. Azt.